Odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Feniks specjalny Stowarzyszenia Wydawców Katolickich trafia do Polskiego Radia. To nagroda za 3 wydawnictwa multimedialne. Trwają rozmowy przedstawicieli resortu zdrowia z protestującymi medykami. W prokuraturze zaskoczenie po tym, jak sąd wypuścił na wolność byłą wiceprezes Amber Gold. 3 wydawnictwa Polskiego Radia przygotowane z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem uhonorowane zostały nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021, mówi prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ksiądz Roman Szpakowski. To są chyba szczególne sytuacje historyczne, które bardzo nam wszystkim Polakom leżą na sercu. Swoją drogą, że przepięknie wydane. Ja się naprawdę cieszę, że kapituła Feniksa zauważyła te 3 dzieła. W każdym domu powinny być, byśmy mogli do nich wracać, by dziedzictwo tego, co się dokonało w historii, było w nas. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że materiały ze względu na unikatowy charakter archiwalnych nagrań spełniają funkcję edukacyjną i stanowią edytorski oraz fonograficzny wyraz narodowej pamięci. Polskie Radio w taki sposób postrzega i rozumie pełnienie swojej misji publicznej. Archiwa Polskiego Radia są bardzo bogate. To są rocznice, które Polskie Radio musi, już nawet nie tyle, że chce, ale ono musi wydać, żeby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o Polskę, zginęli dla Polski. Nagroda zostanie wręczona w sobotę. W warszawskim Centrum Dialog trwa kolejna tura rozmów Ministerstwa Zdrowia z protestującymi medykami. Medycy domagają się m.in. podwyżek, zatrudnienia dodatkowej kadry, urlopu zdrowotnego po 15 latach pracy i zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Resort podtrzymuje, że postulaty protestujących są niemożliwe do spełnienia i kosztowałyby ponad 100 miliardów złotych. Jak powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, to znacznie przekraczałoby możliwości budżetowe państwa. Sam wzrost minimalnego wynagrodzenia dla lekarza specjalisty w ciągu 4 miesięcy to miałaby być kwota 8800 zł. Resort ma też pokazać protestującym, w jaki sposób wyliczono tak wysoką kwotę, bo według medyków jest ona zawyżona. Wiceszef Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak wchodził na spotkanie z chęcią dialogu. Nadzieje są duże i liczymy na to, że dzisiaj usłyszymy konkrety i pójdziemy w dobrą stronę dla opieki zdrowotnej w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przyznał, że rozmowy są potrzebne, by osiągnąć kompromis, ale to musi być proces, dlatego nie liczy, że dzisiaj uda się zakończyć protest. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie żyje powstaniec warszawski Zbigniew Galperyn. Zmarł w wieku 92 lat, poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Galperyn brał udział w Powstaniu Warszawskim jako strzelec w batalionie Chrobry 1. Za żołnierskie dokonania otrzymał Krzyż Walecznych jako jeden z najmłodszych żołnierzy AK, wyróżnionych tym odznaczeniem. Uczestniczył też w walkach na Woli, w Śródmieściu i na Starym Mieście. Zbigniew Galperyn był pierwszym wiceprezesem oraz sekretarzem Związku Powstańców Warszawskich, a później objął funkcję prezesa. Prokuratura zaskoczona uchyleniem tymczasowego aresztu dla byłej wiceprezes Amber Gold Katarzyny P. Niezwłocznie po zapoznaniu się z argumentacją prowadzący postępowanie śledczy podejmą decyzję co do zażalenia, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Wczoraj Katarzyna P. wyszła na wolność. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Gdańsku. Kobieta była za kratkami ponad 8 lat. Została nieprawomocnie skazana na 12,5 roku więzienia. Jak tłumaczy sędzia Roman Kowalkowski, sąd pod uwagę brał m.in. sytuację rodzinną oskarżonej. Ma małoletnie dziecko, którym do tej pory zajmowała się jej matka, ale sąd ustalał to na podstawie wywiadów kuratora i dokumentacji medycznej, że matka pani oskarżonej nie jest w stanie opiekować się już tym dzieckiem i w związku z tym też jest potrzeba zajęcia się tym dzieckiem. To był taki dodatkowy argument, który zdecydował właśnie o uchyleniu tego środka. Spółka Amber Gold oszukała 19 tysięcy osób na prawie 851 milionów złotych. We włoskiej miejscowości Imola odsłonięto pomnik generała Władysława Andersa, dowódcy II Korpusu Polskiego. Uroczystości były częścią obchodów 80. rocznicy sformułowania armii generała Andersa. Uczestniczący w uroczystości weterani II Korpusu ze wzruszeniem i szacunkiem wspominali swojego generała. Czesław Balec mówił, że był on więcej niż tylko dowódcą.

up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Siedemnaście minut po godzinie 14:00 Gdynia ogłosiła bieżący rok 2021 rokiem Tadeusza Wendy, projektanta i budowniczego portu Gdynia. No i nieprzypadkowo właśnie dziś odbywają się uroczystości związane z zakończeniem budowy nowego portu państwa. I naszym gościem jest Maciej Krzesiński z portu Gdynia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom. Panie dyrektorze, to historyczna chwila dziś, którą świętuje port Gdynia, ale nie tylko, bo także Muzeum Miasta Gdyni. Tak, no my mamy jakby kilka aktywności, bo oprócz tego, że dzisiaj kończymy budowę dużego terminala promowego, takiej największej inwestycji chyba od lat 70., która w porcie Gdynia zaistniała, to też obchodzimy swoje 99. urodziny, a tym samym rozpoczynamy formalnie obchody stulecia portu Gdynia. No i właśnie powiedzmy o samym budowniczym, o projektancie, bo właśnie ta data dzisiejsza, 23 dzień września, nawiązuje do Tadeusza Wendy, który nie tylko wskazał miejsce realizacji, ale także zaprojektował, nadzorował budowę, stworzył to dzieło, co też, jak wiemy, pozwoliło na rozwój gospodarczy tego regionu, rozwinięcie żeglugi czy, nie wiem, handlu zamorskiego. Tak, zdecydowanie. Znaczy, no, tutaj trzeba powiedzieć, że tych ojców portu Gdynia było kilku, ale zdecydowanie tymi najważniejszymi są inżynier Tadeusz Wenda. No i potem dołączył do tej ekipy też pan minister Eugeniusz Kwiatkowski, ale rzeczywiście to Tadeusz Wenda był tym budowniczym, który wskazał miejsce spośród wielu tak naprawdę, które dogłębnie przeanalizował. Powiedział, że Gdynia jest tym miejscem najlepszym do budowy pełnomorskiego portu, który potem stał się w bardzo krótkim czasie chlubą, można powiedzieć, tutaj Polski, ponieważ był w okresie 20- i 30-lecia międzywojennego tak naprawdę jednym z największych portów europejskich. No i tak naprawdę to wizjonerstwo Tadeusza Wendy powoduje, że port w takim kształcie, jak go dzisiaj widzimy, jeśli chodzi na przykład o obrys basenów, po 100 latach nadal spełnia swoją funkcję, a co więcej, ciągle się rozwija, bo z roku na rok te przeładunki są coraz większe. Z wielką radością wracam do tych informacji z przeszłości, że 101 lat temu Polska po latach zaborów i właśnie braku własnej państwowości wróciła nad Bałtyk, no i ten niewielki skrawek wybrzeża był zupełnie niezagospodarowany, no ale jak pan mówi, właśnie to wizjonerstwo grupy ówczesnej polityków, ekspertów branży morskiej pozwoliło na zbudowanie własnego portu i tym samym otwierającego Polskę na świat. To historia, ale ta historia, oczywiście te dzisiejsze wydarzenia nawiązują do tej historii. Powiedzmy, po co dziś jest ten nowy port? Dziś świętujemy zakończenie, ale on będzie otwarty na początku nowego roku, przyszłego roku. Tak. W tej chwili były utrudnienia z promami, prawda? Szczególnie tymi większymi. Tak, znaczy no my w tej chwili byliśmy w stanie obsługiwać tak naprawdę promy do 175 metrów długości. To są promy, dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, jak na standardy bałtyckie, raczej małe. W tej chwili ponadto promy wpływające do portu Gdynia musiały tak naprawdę pokonać całą jego długość, czyli wpływać na sam koniec kanału portowego, aż tam w okolice naszych dzisiejszych terminali kontenerowych. Mhm. I o ile dla terminali kontenerowych to nie jest specjalny problem, to jednak dla promów bardzo się liczy czas, bo promy można dzisiaj trochę porównać do takich autobusów kursujących pomiędzy, w przypadku akurat naszego portu Gdynią a Karlskroną, czyli pomiędzy Polską a Szwecją. To jest autostrada morska, niezwykle ważna też dla gospodarki obu krajów. I tak na dobrą sprawę my, utrzymując to połączenie, po prostu jest niezbędne, aby polepszać tą infrastrukturę, a tym samym umożliwiać wpływanie, czy też wchodzenie, wychodzenie do portu większym statkom i obsługę po prostu większej masy ładunkowej. I mówiąc tak zupełnie prostym językiem, chodzi po prostu o to, żeby mogły być obsługiwane w naszym porcie szybciej większe promy. I ten nowy terminal, który dzisiaj właśnie żeśmy, że tak powiem, świętowali zakończenie jego budowy, właśnie to umożliwia. Czyli my będziemy w stanie przyjmować promy o długości do nawet 240 metrów długości, czyli o właściwie 1/3 większe niż dotychczas. To są w tej chwili 240-metrowe, to są właściwie takie największe promy, które w tej chwili w najbliższych latach będą wypływały na Bałtyku. A co więcej, będziemy w stanie robić to dużo sprawniej, dużo szybciej, ponieważ nowy terminal jest bliżej wejścia głównego do portu Gdynia, więc ta obsługa będzie dużo, dużo sprawniejsza. A co więcej jeszcze dla potencjalnych klientów, którzy będą z tych połączeń naszych promowych korzystali, no ci klienci też będą mieli dużo bliżej do centrum miasta, bo tak naprawdę my mamy dosyć spory ruch pasażerski i pasażerowie, którzy na przykład w karach turystycznych ze Szwecji nas odwiedzają, po prostu tak naprawdę mogą w tej chwili z nowego terminala spacerkiem w ciągu 20 minut dojść na ulicę Świętojańską, czy też na skwer Kościuszki. No właśnie, pan od strony branżowej, swojej zawodowej mówiła, jeszcze powiedzmy więcej, jakie te ułatwienia dla pasażerów, dla na przykład przeciętnego Kowalskiego, który chciałby przybyć się do Gdyni, wypłynąć, właśnie wpływają w związku z tą inwestycją? No to właśnie z tych ułatwień to jest to, co mniej więcej mówiłem. Przede wszystkim my się znajdujemy w centrum miasta, czyli dużo bliżej dworca kolejowego, z którego mamy dalsze połączenia w głąb Polski. Mamy tam właściwie, można powiedzieć, po sąsiedzku pętlę autobusową i trolejbusową, która jest obsługiwana przez komunikację miejską w Gdyni, więc właściwie pod sam terminal tak naprawdę dojeżdża komunikacja miejska autobusowa. Są oczywiście postoje taksówek. Sam terminal jest naprawdę bardzo dużym budynkiem, bardzo obszernym, który mieści w sobie różnego rodzaju rozwiązania, też przyjazne podróżnym. Między innymi na przykład mamy piękną galerię, z której można podziwiać całą panoramę portu, czekając na wejście na prom lub też schodząc z niego. Mamy tam specjalne miejsce, taki kącik Kids Corner dla dzieci, specjalnie dla naszych miłośnickich przygotowany. Oczywiście takie ułatwienia typu na przykład wejście ze statku czy wejście na statek odbywa się za pomocą specjalnego rękawa, który się dostosowuje do danego promu. On jest po prostu ruchomy, podobnie jak to wygląda w samolotach, czyli właściwie nawet w przypadku złej pogody my praktycznie na ten prom wchodzimy, czy też z niego schodzimy, można powiedzieć, suchą stopą, bez użycia parasola, bez konieczności ubierania się. Więc tych ułatwień jest naprawdę dużo. Co więcej, ten prom, tylko ten terminal jest też terminalem bardzo ekologicznym, bo my jako pierwszy port, jako pierwszy terminal w Polsce, a jeden jeszcze z niewielu w Europie, mamy specjalne urządzenie, które pozwala odłączyć tak naprawdę, że tak powiem, zasilanie z silników głównych, czy też z agregatów na statku, czyli krótko rzecz biorąc, nie wydzielać spalin, a przełączyć się po prostu na zasilanie prądem. Nieprzypadkowo, jak właśnie mówię, dziś 23 września odbywają się uroczystości związane z zakończeniem budowy, co podkreślamy, bo otwarcie po nowym roku, ale powiedzmy o tych uroczystościach jeszcze. Nowy terminal, no i Muzeum Miasta Gdyni i sami państwo jako Port Gdynia prezentują z tej okazji niespodziankę dla wszystkich, którzy właśnie dziś w tym miejscu mogą się znaleźć. Tak, po pierwsze przygotowaliśmy jeszcze dwie, a właściwie nawet trzy niespodzianki. Pierwsza niespodzianka to jest portowa gra miejska, to się liczy, tak żeśmy to nazwali. W 99. urodziny portu nastąpił oficjalny start tej gry miejskiej, która jest elementem takiej naszej kampanii, która rozpoczyna właśnie obchody jubileuszu już stulecia portu. No 100 lat portu to jest kawał czasu, mnóstwo dobrej roboty, ogrom energii właśnie takiej, którą nas zaraził inżynier Tadeusz Wenda. Mamy kilka punktów tak naprawdę, które w ramach tej gry miejskiej trzeba odwiedzić. To jest między innymi Aleja Statków Pasażerskich na Nabrzeżu Pomorskim, to jest Nabrzeże Samopomorskie w okolicy ORP Błyskawica, takie bardzo znane miejsce. To jest pomnik Tadeusza Wendy, zupełnie nowy też w tym roku odsłonięty. Gmach biura budowy portu, czyli tam, gdzie Tadeusz Wenda urzędował. Budynek Urzędu Morskiego, bardzo ładny budynek, naprawdę mało kto chyba o nim wie, bo często się tam nie zapuszczają turyści, a warto go zobaczyć. Taki specjalny budynek, można powiedzieć nietypowy trochę, bo mamy też schron przeciwlotniczy, to warto tam zajrzeć, zobaczyć, jak to wyglądało podczas II wojny światowej. Mamy wreszcie plac przy Muzeum Emigracji, czyli to jest właściwie już przy samym tak naprawdę terminalu promowym, tym nowym. No i wreszcie Ostroga Pilotowa z najlepszym chyba widokiem w Gdyni na wchodzące, wychodzące z portu statki na wejście główne, czyli właściwie na tą istotę portu Gdynia. Rok 2021 w Gdyni, rok Tadeusza Wendy, projektanta i budowniczego portu Gdynia, i o zakończonych dziś, zakończeniu budowy, o uroczystościach związanych właśnie z zakończeniem budowy rozmawiałem z Maciejem Krzesińskim z portu Gdynia. Bardzo serdecznie dziękuję i radosnego bardzo świętowania. Dziękuję. Zapraszam do portu w Gdyni, zapraszam do Gdyni. Bardzo dziękujemy, bardzo. Przekazujemy zaproszenie pozostałym słuchaczom Trójki. 26 minut po godzinie 14. Trójka, trójka do trzeciej. Czasu do czasu o niezwykłych osobach wspominamy w naszym cyklu Niezła Historia. Spotkanie, przypomnę, kolejne jutro po 11.30, no ale pani Dorota także odnosi się do tego, o czym mówimy i o czym mówiliśmy, dziękując za przypomnienie tego nietuzinkowego inżyniera. Tadeusz Wenda dziś patronem, również także bohaterem muralu. Te efekty pracy można zobaczyć także w mediach społecznościowych. Polecamy państwu uwadze. 29 minut po godzinie 14. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr. Dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Za 27 minut będzie 15. Obok nas. Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial to grupa przyjaciół zapalonych sportowców i kibiców, która postanowiła pomagać i motywować dzieci z domów dziecka do nauki i działania właśnie poprzez sport. Pokazują im też, że jak się chce, wszystko jest możliwe. Nawet zorganizowanie Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Wielu piłkarzy z Nadziei na Mundial zrobiło profesjonalne kursy trenerskie UEFA, zresztą za które zapłaciło stowarzyszenie. Teraz prowadzą zajęcia piłkarskie z dziećmi i juniorami. No, nie brak również zawodników, którzy skończyli studia. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial to grupa przyjaciół zapalonych sportowców i kibiców, która postanowiła pomagać dzieciom z domów dziecka, mówi prezes stowarzyszenia Sylwester Trześniewski. Tak naprawdę zaczęło się trochę przypadkowo. Zebrała się grupa znajomych, która brała udział w projektach dla dzieci z domów dziecka. I tak naprawdę robiliśmy to wszystko wolontariacko. Projekt się skończył, natomiast dzieciaki dalej dzwoniły, pytały się, czy coś będzie realizowane i chcieliśmy zrobić tylko i wyłącznie Mistrzostwo Mazowsza w piłce nożnej. No i zrobiliśmy stronę internetową, rekrutację i wyszły nam Mistrzostwa Polski, ponieważ zgłosiły się dzieci placówki od Szczecina, Gdańska po Sosnowiec. I tak to powstało. Za rok były Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, bo Europa się o tym dowiedziała, za 2 lata Mistrzostwa Europy, na które zgłosiła się na przykład drużyna z Gany przez internet i od 2013 robimy dużą imprezę, to są Mistrzostwa Świata. To wygramy! Polska! No! Prowadzimy też działalność bardziej oddolną, projekty społeczne dotyczące usamodzielniania oraz prowadziliśmy projekty kulturalne również. Stowarzyszenie Zmienia na Lepsze Losy Dzieci z Domów Dziecka. Potwierdza to Krzysztof Kot, który kiedyś był zawodnikiem reprezentacji Polski Dzieci z Domów Dziecka, a obecnie jest jej trenerem. Przeżyłem wiele pięknych chwil, takich jak mecz finałowy mistrzostw na stadionie Legii Warszawa, a później zdobycie medalu jako już trener. To jest spełnienie moich marzeń i naprawdę jestem też bardzo wdzięczny tutaj całej rodzinie Nadziei na Mundial za to, że miałem taką możliwość, że ktoś dał mi szansę. Co my robimy? Pomoc tym dzieciakom, ponieważ one często nie widziały celu w swoim życiu. Były tak mocno wyalienowane społecznie, że też nie radzą sobie w samodzielnym życiu, więc ta piłka jakby jest szkołą życia w pigułce dla młodzieży, która wychodzi z placówek. Zorganizowaliśmy 2 lata pod rząd kursy trenerskie i ta młodzież, 90% z nich podjęło pracę w zawodzie trenera bądź innym, ale najważniejsze jest to, że one zaczęły sobie radzić w życiu, ale również wolontariacko prowadzą zajęcia w swoich byłych placówkach. Tych sportowych karier podopiecznych stowarzyszenia jest niemało. Ja wciąż jestem w kontakcie z chłopakami, z którymi grałem lub z tymi, którzy grali w mojej drużynie i bardzo fajnie jest słyszeć, jak sobie radzą w życiu, zakładają rodziny. Są też przykłady trenerów i trenerek, którzy dzięki Stowarzyszeniu Nadzieja na Mundial uzyskały uprawnienia trenerskie i dzisiaj pracują z dziećmi i młodzieżą w różnych miastach Polski. Jeśli chodzi o piłkarzy, ostatnim takim przykładem jest Dominik Dziąbek, który grał w mojej drużynie, z którym zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Dominik dzisiaj występuje w pierwszej lidze w Chrobrym Głogów i na pewno jest wzorem do naśladowania dla młodych chłopaków, którzy przyjeżdżają na nasze mistrzostwa, mogą zobaczyć, że warto mieć marzenia i warto je realizować. Stowarzyszenie pomaga dzieciom przez cały rok. Wspieramy kilka klubów, jeden w Warszawie, który prowadzi bezpłatne zajęcia dla podopiecznych domów dziecka. I tutaj nasi wolontariusze dowożą te dzieciaki na zajęcia. Druga rzecz, Mistrzostwa Polski, gdzie wyłaniamy kadrę Polski na Mistrzostwa Świata, nadały pewien rytm pracy tym dzieciakom. Najważniejsza rzecz, udało nam się zmienić postrzeganie tej młodzieży w społeczeństwie, ponieważ kilka lat temu dosyć często było, że chłopak czy dziewczyna, która trenowała w klubie, zdarzało się, że trener, kiedy dowiedział się, że dziecko jest z placówki, zostawało na zakaz przychodzenia na zajęcia. To, co robi stowarzyszenie, daje zarówno dzieciom, jak i pomagającym mnóstwo radości i satysfakcji. Tak naprawdę ciężko to opisać słowami, bo daje to niesamowite wzruszenie. Emocje. Myślę, że emocje to jest podstawowa rzecz, że widzimy uśmiechy na twarzach tych dzieci. Zrealizujemy coś z potrzeby naszego serca, żeby pomóc innym. Radość! Spełnianie marzeń! Wielka adrenalina! Mogę robić to, co kocham, to, co sprawia mi przyjemność. Na pewno wielką motywacją jest dla mnie to, gdy słyszę o sportowych i nie tylko sportowych sukcesach swoich zawodników. To dla mnie ogromny zaszczyt być trenerem reprezentacji Polski i wiem, że międzynarodowe osiągnięcie tej drużyny to efekt ciężkiej pracy, którą wspólnie wykonywaliśmy przez kilka lat. Na pewno chcemy jeszcze więcej. Nasza działalność jest bardzo szeroka. Piłka nożna jest tylko płaszczyzną dotarcia do tych dzieciaków, zdobycia zaufania, bo od tego się zaczęło. Natomiast nasza działalność się rozszerza i ta młodzież, jeżeli da im się warunki i da się im trochę zaufania i uczucia, wielokrotnie więcej oddają go od siebie. Jak działa Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial, sprawdzała Elżbieta Korczyńska. Kolejny odcinek naszego cyklu organizacji pożytku publicznego Obok Nas w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o stałej porze. Tu Trójka za 22 minuty, 15. like I should. Now all the critics wanna hit it. It's hit can, how we did it. Just because they don't get it, but I'll stay fitted. New era committed. Now this red cap gets a rap from these critics. But do we always gotta cry? Always gotta cry. Do we always gotta we live always inside gotta a live inside a lie? Life's just a blast, just us moving really fast. Better stay on top of life, I'll kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do? And where you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a gun? Lil' Biscuit is rocking the set. It's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done. Cause I'ma be the one till I jet. I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Combination for this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning. But everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say. Cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist. Beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run. Everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want. But you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back. Money back. But you're denied. Your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do. Cause life is a lesson. You'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Audycji tuż po 11 szukaliśmy sprawdzonych sposobów na to, by nie dać się jesiennym smutkom i zdaje się, że chyba panu Marcinowi się przypomniało. Sprawdzony sposób to odkurzyć kilka płyt przy lampce. A, jak się tam lampka zgasi, to już w ogóle wiemy, o co chodzi. 16 minut pozostało do godziny 15. Na raz, najmniej. I jeszcze ważny sygnał od Państwa w nawiązaniu do zakończenia budowy nowego terminala portu w Gdyni i odsłonięcia murala Tadeusza Wendy w nawiązaniu do niezwykłej postaci i całej tej historii, nie tylko samego inżyniera. Obejrzany i polecamy film Miasto z Morza, przybliżający historię Gdyni z 2009 roku w reżyserii nieżyjącego już Andrzeja Kotkowskiego. Bardzo Państwu dziękuję także za te uzupełnienia do naszych rekomendacji, również tych naukowo-technicznych, ale i kulturalnych. 14 minut pozostało do godziny 15. Teraz historia z życia wzięta i też mająca wiele wspólnego ze sztuką, bowiem Agnieszka skończyła pedagogikę specjalną, bo chciała pomagać. W jej życiu również moda stanowiła ważny element. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu reportażu Magdy Skawińskiej, Frida w krzakach. Wyspa Tamka we Wrocławiu. Zza krzaków przyciąga wzrok przyczepa kempingowa z ogromnym portretem meksykańskiej malarki Frida Kahlo. I ogólnie jakbyś widziała spodnie? Tak, wiem. Która. To nawet możesz mi SMS napisać, bo tam jest numer, to wpadnę kupię. Dobra, dobra. Nie. Dzięki wielkie, trzymaj się, miłego dnia. Trzymaj się, papa. Zapraszam serdecznie. Mówiłam, że ja jestem w krzakach. Natomiast jak się dobrze przyjrzysz, no to pomiędzy drzewami widać tą twarz tej Fridy. Ten, kto chce, to dojdzie. Możemy do środka? Jasne, o, oczywiście. Zapraszam serdecznie. Proszę. Są tutaj dwa schodki. Teraz przy chwilą znalazłam Magda. Ciekawa. A, czarną właśnie żeśmy znalazły. To jest świetna. Gdzie ona jest? To jest też odwiesiłaś super. Ją? No, tak odwiesiłam. Gdzie to jest? To jest świetne to. To jest super. To, a jest to roba. Słuchajcie, to wiecie, jest co? To jest Imperial chyba, tak? Nie. Space. Słuchajcie, Space. Ale to jest, tak, by concept. Słuchajcie, ja zobaczyłam w ogóle tą firmę, którą w ogóle jej nie znałam. I ja się patrzę, a tam 1200 zł bluzka kosztuje. Naprawdę. Rewelacja. No, to, dlatego mi się ona spodobała i dlatego ona tutaj wisi. Brawo. No. Oczywiście tutaj wszystko było zaplanowane na kemping, tutaj było wielkie łóżko 2 metry, tutaj była toaleta, garderoba, telewizory, kuchenka, wszystko. Natomiast ja postanowiłam właśnie kupić taką przyczepę gotową, wyprzedać wszystko, co jest w środku. I tak wygląda przyczepa po przerobieniu. Na początku w ogóle, jak otworzyłam tą Fridę, a ona jest naprawdę bardzo fachowo pomalowana przez Filipa Skonta, wydawało mi się, że już po jednej nocy ktoś domaluje Fridzie wąsy, zrobi monobrew, więc codziennie w ogóle spoza Wrocławia przyjeżdżałam tutaj o 6 rano w piżamie. I siedziałam koło niej i patrzyłam się, czy ona nie jest po prostu przemalowana i czy rzeczy wiszą tak, jak wisiały dnia poprzedniego. Po 4 dniach stwierdziłam, że jestem tak bezpieczna w ogóle w tym miejscu, że mogę bez obaw rano się budzić i nie myśleć o tym, że moja przyczepa już po prostu leży do góry kołami. Ula, wybieraj sobie. Możesz to wziąć, to czeka na nas. Barwna, ciekawa, kolorowa opowieść. U nas teraz tylko fragment, a cały reportaż Magdaleny Skawińskiej, Frida w krzakach, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki dziś po 18.40. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. No i tak to dziś w audycji. Do usłyszenia już prawie Iggy Pop. Szukaliśmy najlepszych kandydatów zwalczających cyberprzestępców. Wiele ciekawych tematów dziś Państwa zainteresowało, stąd też sporo sygnałów mailowych, telefonicznych i SMS-owych, za co bardzo serdecznie dziękujemy. No i tradycyjnie na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. O 6 rano ciemno, zimno i twarda omasta. W południe też zimno, chociaż słonko świeci. Być może 15 trochę nas ociepli. No może tak, bo słońce zajdzie po 18.30, a dzień jeszcze dłuższy od nocy o 10 minut, co prawda. Zawsze coś. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Olga Szućko, Paweł Turski, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Dziękujemy za 6 minut o 15.00. Serwis potem popołudniowe zapraszamy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Ser Gouda w plastrach XXL. Super cena! 13,99 za kilogramowe opakowanie. A ręcznik papierowy? Okazja! Drugi produkt 70% taniej. 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.